після приїзду на Україну товариша Кагановича. Ні тюремні каземати, ні знущання і наруги наді мною, які змушували вдаватися навіть до протестів голодівкою, не штовхнули мене на останній крок протесту, на самогубство, як це зробили інші комуністи-українці Хвильовий, Скрипник, Любченко, писав він у листах до Сталіна. Його було заарештовано у травні 1933 року, а у вересні 1946 року знищено. 13 років подарував йому комунізм для роздумів над проблемами України під час перебування у в'язницях, концтаборах, виселках. Загнала за грати націонал-комуніста Шумського не українська незалежна держава, проти якої він збройно боровся і, борючись, завалював самостійну Україну, а посадили за грати ті, для кого він завойовував Україну, ті, заради кого він убивав українців-братів своїх кровних, комуністи, серед яких були і націонал-комуністи, скрипниківці, шумськісти, хвильовісти та всі інші, яких на той час ще не розстріляли і не посадили. За роки ув'язнення і заслання він написав монографію «Малороси», де є такі думки, які повинні були з'явитися ще в 1917 році, до того, як він розпочав нищити самостійну Україну. Ось фрагменти. Богдан Хмельницький, який очолив рух українського народу проти польських загарбників, став і родоначальником, батьком малоросів, віддавши Україну в руки московських царів, російських загарбників. Народ український потрапив із вогню та в полум'я. Існувала на Україні партія малоросів і ідеологія покірності Москві. Вона зміцнювалась корупцією і російським багнетом, батогом і пряником, а пізніше й впливом постійно набираючих силу російських елементів на Україні та русифікацією українського суспільства. Люди малоросійського типу, про який я мав нагоду говорити ще 1926 року, завжди тягнуть раболіпно-улесливу канитель про старшого російського брата та його допомогу молодшому братові – українському народові. Це базікання завжди викликало почуття обурення, тому що політичний союз народів і дружні їхні відносини не можна будувати на старшинстві одного і приниженні іншого народу. На такому принциповому фундаменті будується підкорення і пригноблення одного народу іншим, а не їх союз і рівність. Це лінія національно-політичної кастрації українського народу. Лінія перетворення України в політично-аморфне тіло, в Малоросію. Проти цього я піднімаю свій голос протесту. Цитується за публікацією «Скорина. Запізніле прозріння». Українська газета, 1997 рік, число 9, 8 травня. Перебуваючи на посаді міністра освіти, Шумський активно здійснював політику українізації, що й стало основною причиною немилості щодо нього. Комуністична система тільки-но помічала прорізання національної свідомості, так зразу ж негайно відсікала кому голову, кому волю і так далі. Шумський був ворогом України.